on cały ten ambaras. Nie szukamy kłopotów, ale kłopoty spotykają nas. Kurwia mnie to na max, a kanabis daje relaks. Są ludzie, co pomogą, gdy kłopoty mam. Naszymi kłopotami nie kłopotamy naszych mam. Uważaj, by z problemami nie został sam. Czemu policja chce mnie zamknąć, gdy posiadam gram? Życie to nic więcej jak stresy. Ludzie zamieszani, ciemne interesy. Niepewne jutro, pokus wokół mnóstwo. Musisz ufać o sobie, na którą patrzysz lustro. Masz kłopoty, środek złoty, mój rym na nie jak Bednarski. Wolę kasę bez kłopotów, niż kłopoty z braku kaski. Zapomnij troski dnia, wieczór w klubie wzrasta atmosfera. Dobre laski, a kanabis daje relaks. Mimo to orient, bo jak najmniej się spodziewasz. Najbardziej prawdopodobne, że wiebiesz się w kłopoty. Załatwiasz sprawę bez zamoty, kłopoty z głowy. Jeden z głowy, masz następny. Po co kłopot? Znów zawładnąć chcę moją głową. Starając nie obawiać się na zapas, udaję, że nie widzę. Choć czekają na zak, stargane nerwy, stres. Jeden z głowy, masz następny. Do zgryzienia orzech, w duchu krzyczę: Boże pomóc. Daj siłę, wiarę, będę walczył. Zdaję sobie sprawę, nikt nie będzie mnie tu kurwa niańczył. Nie będę tańczył, jak zagrają mi choć brak hajsu. Zamyka wiele drzwi, wolę mieć kłopoty, niż być byle kim, pek czy nie. Nie ma osni, trafia na ziomków mych. Nie wiem, skąd cały ten ambaras. Nie szukamy kłopotów, ale kłopoty spotykają nas. Wkurwia mnie to na max, a kanabis daje relaks. Nie wiem, skąd cały ten ambaras. Nie szukamy kłopotów, ale kłopoty spotykają nas. Kurwia mnie to na max, a kanabis daje relaks. Nie każdy z nas widził kłopotów las. To samo w la, masz to codziennie teraz. Rzadka na czas, symboliczne wypłaty. Od daty do daty życie i mandaty. Spłaty rat i haraczy, opłaty się znaczy. I nie jeden ten świat za krat zobaczy. Wychaczy zanim ktoś oś garnę nie dość. To w plecach nóż, cóż, tak bywa takie życie już. Chcesz bezdroską nutę? To opowieść nie ta. Problemy przyciągam jak magnes metal. Wkurwia mnie każdy kłopotliwy detal. Pragnę nie mieć ich jak MJW poeta. By odreagować smagnę sobie geta. Tak jak kość szybki buch, bucha repeta. Z funky peta, czasem wuda ze szklanki seta. Wiem, nic to nie da i problemów nie rozwiążę. Choć zazwyczaj staram się zajebać ich zalążek. Starych i przebytych nigdy już nie drążę. Spokój ducha, do tego dążę. Do tego dążę, do tego dążę. Nie wiem, skąd cały ten ambaras. Nie szukamy kłopotów, ale kłopoty spotykają nas. Wkurwia mnie to na max, a kanabis daje relaks. Nie wiem, skąd cały ten ambaras. Nie szukamy kłopotów, ale kłopoty spotykają nas. Kurwia mnie to na max, a kanabis daje relaks. Szkoła, praca, sytuacja niewesoła, niska płaca. Zaległa wpłata, człeniu głowy nie zawraca. Ja do domu wracam, czas na batata. Znów wychodzę rano, lecę kaca. A tu ni stąd, ni zową kłopot dopadł mnie. Jak pech to pech, kolejny kłopot. Mam tego potąd, ja nie byłbym sobą, gdybym wpadł popo. Zamiast wyjść naprzeciw tym kłopotom. Na dzień dzisiejszy przywiodą problem z kwotą. Jak dotąd wciąż jej brak, PLN skąd je brać. Ja wątpię fakt, że wygram lotto. Więc robię swoje, by nie popaść przeciw. Tysiące spraw, zwykła codzienność. W kraju dzień to krok przekręt, co drugi wykręt. Roi się od przestępstw, kłopotów więcej nie chcę. Kłopotów więcej nie chcę. Nie wiem, skąd cały ten ambaras. Nie szukamy kłopotów, ale kłopoty spotykają nas. Wkurwia mnie to na max, a kanabis daje relaks. Nie wiem, skąd cały ten ambaras. Nie szukamy kłopotów, ale kłopoty spotykają nas. Kurwia mnie to na max, a kanabis daje relaks.